Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de la freqüència modulada de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Un programa que serà continuació de l'anterior, dedicat al mateix protagonista, al pianista Pablo Ziegler. Com que en l'anterior programa i en les referències en la nostra web ja hem parlat prou de la seva biografia i de les seves característiques, avui anem a deixar pràcticament tot el temps a la música. Jo no vaig a parlar més que al començament i al final una miconeta per acomiadar-me de vosaltres. Es tracta d'un disc gravat entre el 10 i el 26 de juny de 2016. Vaig ir al mercat l'any passat, al final, de manera que és molt probable que sigui un altre Grammy per a enguany. És un disc anomenat Pablo Ziegler Solo, és a dir, ell a soles amb el seu piano. L'anterior programa, no sé si en la locució o bé en les notes de la web, deia que n'hi havia crítics que havien comparat la seva tècnica a la de Vladimir Horowitz, la de Bill Evans. Jo, una vegada escoltat un cop més aquest disc, diria que m'agradaria més comparar-lo a Claudia Rau, el Claudia Rau, intèrpret de Beethoven o de Chopin. Un home que, com va dir un crític de Los Angeles Times, és com un suau tango sentir-lo i que en ell els ballarins semblen no moure's amb els peus sinó anar caminant sobre rodes. Aquesta és la manera en la que Ziegler es muny sobre el teclat. Pense que és una definició perfecta per a la forma de tocar de Pablo Ziegler, un home amb una enorme sensibilitat i amb una interiorització perfecta tant de l'esperit del jazz com, evidentment, perquè el du dins del tango. Les peces que anem a escoltar són de la composició del propi Ziegler, menys la tercera, que és el conegudíssim Tango Oblivium de Piazzolla, i la Milonga de l'Àngel, també una de les peces d'aquesta òpera Maria de Buenos Aires que varen comentar en el programa anterior. Les peces que anem a escoltar són Alguien sin nombre, La fundición, Oblivion, Murga del amanecer, Milonga del ángel, Nana para un niño no dormido, Blues porteño, Milonga en el viento, Pájaro ángel, La rayuela y Muchacha del Boedo. Queden dues peces que no són de l'autoria ni de Ziegler ni de Piazzolla, però pense que la mostra és suficientment representativa. Així que gaudiu de la música i tampoc estaria mal que es comprara un disc. Thank you. Crec que més paraules sobre la música sobren i senzillament vaig a dir-vos que des de fa un parell de mesos o tres m'acaba d'assabentar de que aquest programa en Ràdio Clara es pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, però també el dimecres següent de 12 a 1 de la matinada. Així que ja sabeu, teniu tres possibilitats de sentir-lo en directe o en streaming. Evidentment, també estarà, com sempre, en l'iVox i, clar, en la nostra web podcast, on ficarem també algun altre comentari i alguna forma d'enllaç a puestos on poder ampliar la informació sobre aquest pianista argentí que du Buenos Aires en l'ànima i el jazz en el seu cap absolutament integrats. Evidentment, Astor Piazzolla, estiga on estiga en aquests moments, estarà absolutament a gust escoltant com el seu, no diria deixeble, però sí seguidor, durant molts anys i acompanyant, ha sabut continuar el seu camí modernitzant i posant al dia una música popular que s'ha convertit, gràcies a ell, en una música de concert. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.